กายนั่งภาวนานั้นง่ายพะนะใจนั่งภาวนานั้นมันจับไม่ค่อยอยู่กายนี่ถ้าเรานั่งแล้วมันก็อยู่ใจนั้นนั่งแล้วมันก็บ่อยู่เหมือนปลาไหลครับปลาไหลปลาเย็นตกลงตมแล้วก็ไปเรื่อยจับบ่ได้จิตคนเรามันเคยท่องเที่ยวมาในโลกในวัฏสงสารมันอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะมาตั้งแต่อเนกชาติมานับพบนับชาติไม่ถ้วนที่มันเคยอยู่อาศัยกับกิเลสที่นี่มันก็เลยเข้าใจว่าเป็นความสุขสะดวกสบายแต่จิตอันนั้นมันมองไม่เห็นความทุกข์มันแฝงอยู่ในที่ตัวว่ามีความสุขนอนหลับเวลามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงรู้ว่าเอออันนี้มันก็ไม่ใช่สุขดูมันยังมีทุกข์อยู่นี่มันจึงรู้ภายหลังก็ว่าจิตใจมันเคยอยู่ที่ไหนอาศัยอย่างไรเป็นมาอย่างไรมันก็ติดอยู่คล้องอยู่ตามที่เคยมาเคยเป็นนั้นถ้ามาเปลี่ยนเป็นการนั่งสมาธิภาวนามันก็เป็นการยากคือไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัติมาก่อนถ้าเราฝึกเข้าบ่อยๆมันจนเคยชินมันก็ไม่มีอะไรยากยุ่งยากเท่าใดนักมันยากเพราะกิเลสมันพาไปกิเลสมันพาไปนั้นมันถึงสะดวกแต่ว่ามันก็ไปทุกข์ในเวลาต่อไปพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนวิธีทวนกระแสจิตดูตัวอย่างผู้จะมาประพฤติปฏิบัติในเพศสมณะนักบวชเมื่อตกลงปลงใจว่าจะบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นผ้าขาวนางชีท่านก็สั่งว่าให้โกนผมโกนผมแล้วก็โกนคิ้วด้วยมีหนวดก็โกนหนวดมีเข่าก็โกนเข่าแล้วก็นุ่งผ้ากาสาวพัดมาอย่างนั้นนุ่งผ้าเปลี่ยนจากผ้าคฤหัสถ์ญาติโยมแล้วจึงขอบรรพชาอุปสมบทต่อไปแต่ผู้ที่ไม่เคยบวชไม่เคยอยู่วัดนองก็ไม่สบายใจตอนมาบวชใหม่ๆไม่ว่าใครแล้วคือว่าแบบคฤหัสถ์ญาติโยมจะไปทางไหนมาทางไหนตื่นนอนขึ้นมาก็ไปได้เลยแต่เป็นพระเป็นเนนเป็นผ้าขาวนางชีจะไปอย่างนั้นไม่ได้จะต้องนุ่งผ้ากาสาวพัดแสดงเป็นนักบวช พร้อมแล้วจึงค่อยไปไปก็จะไปทำแบบโจรก็ไม่ได้นี่เขาเล่าเรื่องไว้ในสมัยนี้นะพระส่วนมากก็เรียกว่าเป็นพระฝ่ายนิกายบวชมาแล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาธรรมกรรมฐานก็เลยเอาเพศนักบวชนี่มาอยู่ในวัดเวลากลางคืนมาก็แต่งตัวเป็นตำรวจก็มีเป็นขโมยก็มีไปลักเล็กลักน้อยก็มีลักใหญ่ก็มีโดยเฉพาะสมัยนี้แล้วว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์รถยนต์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไปปล้นเอาลักเอาแล้วก็มีที่ไปขายมีคนรับซื้อไปขายให้คนที่เขารับซื้อพวกนั้นก็เอาไปดัดแปลงเจ้าของตามไม่ทันมันไวโจรผู้ร้ายสมัยนี้มันไวไฟเขาไม่ไวไฟเหมือนไฟไหม้มันปั๊บเลยทีเดียวไปก็แก้ไขถอดนั่นถอดนี่มันออกจากกันแล้วมันก็เอาไปขายละสมัยนี้มันมีไปขายให้ประเทศลาวก็มีให้พม่าก็มีเขตแดนติดต่อกันเนี่ยตอนเอาไปขายเขารับซื้อทั้งนั้นแหละมันเป็นของใช้มันไม่ใช่ว่าของไทยของลาวของนั้นมันของกลางในโจรผู้ร้ายแบบนี้ก็มีพอไปลักไปขโมยไปขายของเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาวัดมานุ่งเหลืองใหม่ด้วยนั้นมันเอาอย่างนี้ก็มีคือว่ามันเคยมาอย่างนั้นแล้วแต่พบก่อนหนหลังมาพบนี้ชาตินี้มันก็ไม่สอนตัวเองมันเอาตามกิเลสก็เกิดเดือดร้อนภายหลังเมื่อเขาจับได้ไล่ทันเอาแล้ววันนี้หมดทางเป็นทุกข์เป็นร้อนฉะนั้นอย่าไปตามกิเลสราคะอย่าไปตามกิเลสโทสะอย่าไปตามกิเลสโมหะถ้าใครตามไปแล้วมันต้องเดือดร้อนเพราะกิเลสนี้ใครตามมันไปเวลามันทำผิดสงขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนจะเป็นกิเลสภายในก็ตามเป็นกิเลสภายนอกก็ตามเมื่อทำไปพูดไปคิดไปตามอำนาจกิเลสมันก็หลอกลวงเรื่อยไปผลที่สุดมันก็ให้ความทุกข์เหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นั่งขัดสมาธิเพชรไม่ต้องเอาอีกแล้วอย่างนั้นนั่งขัดสมาธิเพชรหลับตาภาวนาพุทโธอยู่ในตัวในใจสบายดีกว่าไม่ต้องปล่อยให้วุ่นวายไปที่อารมณ์กิเลสอารมณ์กิเลสนั้นมันพาให้ทุกข์เมื่อภายหลังพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าบาปทำตามกิเลสมันบาปบาปนั้นมันเดือดร้อนเมื่อภายหลังค ือไปนานเข้ามันเอาเดือดร้อนให้เมื่อถึงขั้นมันเดือดร้อนแล้วก็แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ได้รับผลผลมันติดตามมาคือไม่มองเห็นว่าการปฏิบัติบูชาเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีมันเป็นการฝึกจิตอันนั้นไม่ให้ไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงกิเลสความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นใครทำตามไปมันจะเดือดร้อนบางอย่างบางประการมันไม่ใช่เดือดร้อนแต่ตัวคนเดียวมันเดือดร้อนถึงประเทศชาติบ้านเมืองก็ได้เมื่อมันผิดพลาดไปแล้วก็เดือดร้อนเพื่อนมนุษย์ก็พลอยได้รับเดือดร้อนไปตัวตามกันฉะนั้นใครจะว่าอะไรไม่ดีก็อย่าไปเชื่อง่ายๆเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่ว่าอะไรและสิ่งใดที่มันเป็นบาปอย่าพากันทำอย่าพากันพูดอย่าพากันคิดในจิตก็คิดภาวนาพุทโธอยู่ภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ดีกว่าที่จะทำไปตามอำนาจกิเลสมันจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่สัตว์โลกทั้งหลายมันก็ไม่ฟังมันก็ว่าทำไปเถิดบาปก็ไม่เป็นไรใครไม่เห็นก็ไม่เป็นบาปหรือนักขับรถขับลาเมื่อไปถึงทางแยกทางนั่นเมื่อไม่มีตำรวจก็พาฝืนกฎจราจรวิ่งผ่านสี่แยกวิ่งผ่านสามแยกไม่ต้องระวังระวังประเดี๋ยวก็ไปโดนล่ะเพราะว่ารถลาสมัยนี้มันมากเราจะคิดเห็นว่ามันไม่มีมีแต่เราคนเดียววิ่งหมดได้ก็โดนเขาเมื่อมันโดนเขาแล้วก็แก้ไม่ได้ล่ะตายลูกเดียวคนเราที่คิดว่ามันไม่เป็นไรทำไปก็ได้พูดไปก็ได้ด่าไปก็ได้แต่เวลาบาปกรรมอันนั้นมาถึงเข้าแล้วก็เดือดร้อนให้นั้นภาวนาพุทโธเอาใจอยู่ในพระกรรมฐานเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารุเอ็นอาการ32ที่มีอยู่ในร่างกายของคนเราทุกคนนั่นแหละยกขึ้นมาพินิจพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานก็ได้ให้เห็นว่ามันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธรรมดาเหมือนธาตุดินน้ำไฟลมก็ได้ฝึกสอนจิตใจอันนี้ให้มันอยู่ในกรรมฐานถ้ามันออกจากกรรมฐานนี่ไปไม่อยู่ในจุดกรรมฐานเอาละมันจะต้องเกิดเรื่องราวไม่สงบขึ้นมา ระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาก้อนกรรมฐานได้แก่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งหัวดำคอกิ่วหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่เป็นก้อนกรรมฐานถ้าใครไม่พิจารณาลงโซหลักอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานอธีนวโทษไม่เห็นทุกข์เห็นโทษอันมันเกิดขึ้นในกรรมฐานนี้เพราะไม่พิจารณาก็เดือดร้อนวุ่นวายจิตไม่สงบส่วนมากผู้ฝึกหัดภาวนาก็บ่นว่าจิตมันไม่สงบมันจะสงบได้อย่างไรคือความประพฤติการกระทำของบุคคลนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อความสงบมันเป็นไปเพื่อความพุ่งซ่านลำคาญเป็นไปเพื่อตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายในกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อมันเป็นไปตามอำนาจตัณหาแล้วมันก็นำทุกข์ขึ้นมาให้ที่พระองค์ทรงตรัสว่าบาปอย่าพากันทำคำว่าทำเราจะไปเพ่งมองเห็นว่าเราเอาร่างกายทำคำพูดที่เราพูดอยู่ทุกวันเวลามิได้ขาดก็มันก็ทำอย่างหนึ่งแล้วว่ากายกรรมวจีกรรมวจีคือคำพูดคำพูดทุกคำที่คนเราพูดมันก็เป็นกรรมอันหนึ่งคิดในจิตในใจว่าไม่มีตัวตนก็ตามแต่มันก็มีกรรมอยู่นั่นแหละเมื่อมันคิดชั่วอยู่ในจิตในใจไม่หยุดหย่อนผลที่สุดสติปัญญาของเรามันน้อยไม่ทั่วถึงมันก็ไปสำคัญผิดว่าเป็นความสุขสบายตามอำนาจกิเลสนั้นก็ทำไปทางพูดไปทำไปผลที่สุดมันก็ให้ผลเป็นทุกข์แน่นั้นสู้สงบกายสงบวาจาสงบจิตไม่ได้ผู้ใดสงบได้ก็ไม่มีเรื่องราวอะไรถ้าผู้ไม่สงบแล้วมันก็มีแต่เรื่องราวที่จะทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนและบุคคลผู้อื่นนั่นนั่งภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาอยู่ดีกว่าที่จะให้ความวุ่นวายภายนอกเข้ามาทับถมจิตใจจนกระทั่งเห็นว่าสิ่งที่เป็นบาปก็กลายเป็นบุญไปสิ่งที่มันล่อแหลมจะให้เกิดทุกข์คอยอยู่ก็ไม่เห็นทีนี้เมื่อคิดพูดทำไปแล้วกรรมมันย้อนมาล่ะกรรมการกระทำที่ตัวเองทำมันย้อนมาเพราะมันไม่มีทางไปอื่นมันวนไหลอยู่ในเรื่องราวที่คนเราทำนั่นแหละทำบาปบ้างทำบุญบ้างเวลาทำบุญนั้นมันน้อยที่สุดเวลาทำบาปมากที่สุดแล้วทีนี้ความอยากได้อยากดีอยากเป็นอย่างมีก็อยากได้บุญอยากได้ความสุขมากเพราะว่ามันเป็นไปตามกรรมที่คนเรากระทำทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลทุกข์ผลเดือดร้อนความชั่วนั้นนั้น แต่พระพุทธองค์หรือนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายท่านสั่งสอนไว้มนุษย์มันก็ไม่ทำตามมันหาแก้มีก่อนแก้ขึ้นมามีข้อแก้ตัวว่าคนทำชั่วเสียหายช่อโกงลักขโมยมีความสุขมากดาดดื่นไปกินมากโกงมากก็มีความสุขก็เห็นไปอย่างนั้นมันไม่โกงความจริงความจริงนั้นมันคือว่าทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปเหยียบไฟก็ร้อนตีนไม้ไฟไม่ตีนหาบน้ำก็เย็นกายเย็นใจมองก็ไม่เห็นแต่ไปเห็นว่าเหยียบไฟไม่เห็นคงไม่ร้อนแต่ไฟคงเป็นไฟอยู่อย่างนั้นแหละใครเผลอเข้าไปเหยียบเขาก็ล่องออกมาหรือว่าขวากน้ำเศษแก้วมันเป็นของคมใครไม่ระมัดระวังมันก็ปักเท้าปักตีนเอาบางคราวเดินบินทบาทโดยเฉพาะคือในเมืองเศษต่างๆมันตกออกมาจากตลาดลาดเลร้านค้าร้านขายเรียกว่ามองไม่เห็นแต่มันเข้าไปในหนังเท่าหนังตีนท่านกลับมาวัดไม่บ่งไม่ทันถอนออกไม่ทันกับเกิดบวมขึ้นมาบางอย่างบางประการไปเหยียบตะปูที่เป็นสนิมเข้าเกิดบาดทะยักตายไปเอาไม่ทันก็มีประมาทไม่ได้ฉะนั้นพุทโธให้มาอยู่ที่ใจธัมโมสังโฆให้มาอยู่ที่จิตที่ใจไม่ให้มันพุ่งซ่านไปที่อื่นถ้ามันกว้างออกไปแล้วก็รักษาไม่ได้ถ้ารวมเข้ามามันรักษาได้ทวนกระแสเข้ามามันออกไปจากไหนก็ออกไปจากกายวาจาจิตของเรานั่นแหละเมื่อมันออกไปแล้วเราก็เข้าใจว่ามันแล้วไปกับลมกับแรงไปเวลาผลกรรมอันนั้นมันย้อนมาละเอาละบางคนก็ว่ากรรมอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำทำไมจึงมาทำให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนคือตัวเองทำแล้วมันนานเข้ามันก็ลืมแต่ว่ากรรมที่ทำมันไม่ได้ลืมเหมือนคนลืมได้แต่ว่ากรรมที่ทำมันซื่อสัตย์สุจริตทำบุญมันก็คลายกายว่ามันสะสมไว้เมื่อได้โอกาสบุญก็ให้ผลเมื่อบุญไม่ให้ผลบาปมันก็ให้ผลเพราะคนเราทำแล้วมันซื่อสัตย์ที่สุดพระองค์ท่านจึงตรัสว่าบาปอย่าพากันทำอย่าพากันพูดอย่าพากันคิดเมื่อมันภายหลังมามันเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ร้อนคนอื่นแต่ว่าบางอย่างบางประการมันก็ร้อนถึงคนอื่นถึงทั่วไปหมดจงภาวนาระงับจิตใจให้มันสงบอยู่ตั้งมั่นอยู่จนมีปัญญาแก้ไขกิเลสในใจของตนได้เมื่อผู้ใดแก้ไขกิเลสในใจของตนได้ทุกขณะทุกเวลาความเดือดร้อนก็ไม่มีแต่ความสุขกายสบายใจ ฉะนั้นการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจึงเป็นอุบายธรรมอันสำคัญอย่าไปเชื่อไปหลงตามมารกิเลสมารกิเลสมันหลอกลวงอยู่ตลอดกาลถ้าใครไม่รอบรู้ใครไม่ภาวนาจริงๆนะมันกลับดีเป็นชั่วกลับชั่วเป็นดีได้ความเห็นมันพลิกแพงไปมาเสมอเพราะในจิตมันยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิฉะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจอย่าไปมัวเพลิดเพลินตามอารมณ์กิเลสของตัวเองลงท้ายปลายสุดมันจะต้องทุกข์ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วที่เราว่ามันมาไม่มาได้มันเป็นไปได้แต่ถ้าคนไม่ภาวนาผู้ไม่ตั้งใจภาวนาก็ไม่เชื่อผลบาปมักจะเห็นว่าทำแล้วมันก็แล้วไปสัตว์อื่นมันตายไปแล้วมันก็ไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างไรคิดเอาง่ายๆแต่ว่าผลกรรมที่ทำแล้วมันมาอยู่ในตัวในใจใครทำบาปหนักๆขึ้นไว้แล้วบาปอันนั้นมาอยู่ที่ตัวจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็กรรมที่ตนทำมันแสดงให้ผู้อื่นเพื่อนมนุษย์เกิดความเกลียดความชังไม่ไว้ใจไม่พอใจแล้วมันก็ย้อนเข้ามาแล้วมันแล้วก็ว่ากรรมชนิดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมใดไม่ได้ทำไว้คำว่ากรรมะการกระทำแต่ภาษามนุษย์มักจะใช้ว่าถ้าทำกรรมก็หมายถึงว่าทำบาปแต่ในส่วนรวมท่านว่าบุญก็เป็นกรรมกุศลกรรมบาปก็เป็นอกุศลกรรมกรรมะการกระทำสิ่งที่ทำด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมดีก็กายทำชั่วก็กายทำกายวาจาจิตมันก็ทำด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าทำแล้วก็ปฏิเสธว่าตัวไม่ได้ทำคนอื่นหาเรื่องหาราวใส่ให้ไม่มีมันตัวเองนั่นแหละทำนั้นพุทโธพุทโธในใจไม่ใส่เพียงแต่ว่าจำว่าพุทโธอย่างเดียวพุทธะหมายถึงจิตรู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรนำทุกข์มาให้นำสุขมาให้ต้องเพ่งแรงให้มันเห็นในจิตเมื่อเห็นในจิตเชื่อแน่ในจิตในใจว่าอันนี้เป็นกรรมดีเป็นกุศลกรรมก็ให้รีบทำอย่าไปรอช้าให้สำเร็จลูกแล้วกุศลกรรมนั้นมันก็กลับเข้ามาอยู่ในตัวในใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อใครทำบาปบาปมันก็เข้ามาอยู่ในใจนั้นทำบุญบุญก็เข้าอยู่ในใจนั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจงนึกน้อมภาวนาอยู่ในตัวในใจตลอดเวลาประมาทไม่ได้เวลาประมาทพลาดพังไปแล้ว มันเอาคืนไม่ได้เหมือนเราเดินไปไม่ระมัดระวังพลัดตกหกล้มไปในซอกในเหวในภูเขาจะแล้วก็ตายแล้วจะว่าทางไม่ดีก็ไม่ใช่มันเราไม่ดีต่างหากเราเดินไม่ดีเหมือนบางครั้งบางคราวนะเวลาเรานั่งแล้วก็เพลินไปเวลาจะลุกไปก็ไม่ได้ดูไม้ขวางอยู่บนศีรษะก็ไม่เห็นลุกขึ้นแล้วก็ศีรษะไปโดนไม้ปังใช่ล่ะทั้งหลังก็กลับลงมานั่งใหม่มาโลบศีรษะตัวเองว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เราจะลุกก็บ่ดูซะก่อนว่าข้างบนมันมีอะไรข้างซ้ายข้างขวาที่เราจะไปนะมันมีอะไรรอบด้านนั้นบ่ได้ดูจิตมันมุ่งไปโน่นบ่อนจะไปไกลๆนู้น ฉะนั้นพุทโธพุทโธท่านว่านึกอยู่ในใจเจริญอยู่ในใจเราจะต้องตามรู้ตามเห็นตัวกิเลสราคะมันเป็นตัวอย่างไรตัวกิเลสโทสะมันเป็นตัวอย่างไรตัวกิเลสโมหะมันเป็นตัวอย่างไรมันก็ตัวเราตัวเขานี่เองมันมีทั้งตัวมีทั้งตีนตีนกิเลสก็มีตัวกิเลสก็มีตากิเลสก็มีหูกิเลสมันก็มีมันอยู่ตัวเดียวกันนะแต่มันเปลี่ยนว่าละทำงานเท่านั้นนะฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยเราลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งภาวนาเราลึกถึงสาวกของพระพุทธเจ้ามีพระโมคคัลลาสาลีบุตรเป็นต้นเอามาเตือนจิตเตือนใจของเราว่าท่านเหล่านั้นทำไมทำได้ปฏิบัติได้ท่านก็มีหัวใจครองอยู่ในร่างกายสังขารเหมือนพวกเราทั้งหลายแต่ท่านทำดีได้เราทำดีไม่ค่อยได้มักจะไปทำชั่วเสมอคิดชั่วเสมอต้องแก้ไขใจของเราไม่ต้องไปแก้คนอื่นแก้คนอื่นไม่ถูกแก้เราแก้ตัวเราจะยืนเดินไปมาที่ไหนก็สังวรระวังให้โยกับศีลสมาธิปัญญาให้โยกับทานการกุศลในจิตใจของเราทุกเวลาแล้วจิตมันก็งอกงามขึ้นมาในทางที่ดีในทางที่ดีในทางที่ชอบจะประกอบสิ่งใดๆก็เป็นไปตามทํานองของธรรมดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพเพติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยโสขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง